اوادی سام روژی کنوه پر لرودا و خوشی لچیا کانی الب دستی پی کرد روژی که لروژا کتا کانی ورزی هاوین یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو کلیر زور باشا اوه وکو خون و هرکیز بروان ندکر که بتوانم بپی برو بینید لکو تایی دا چاک بویتوا داولو دا پیرو دکیم بیت ها من داروم کلیر هایدی ام نامانه بو ایویا باوکم دید دا پیریشم لگل خوی دینید اوه کلیر که تک تو دبینین داروی توشی سرسرمان دبین زبا بروشم اخصاریان ببینم که تک دبینین من دتوانم بپی برو ها کلیر تا استدا پیرت بما نزانی؟ نه خیر اوه نهینیه که تایبتا یعنی نزانی که واتو داروی؟ ها باور ناکم امتان کردوا اینه کد نهینیه؟ ها؟ کواتا مشتی که نکاو دبی بویان بروام وای لما مکن و ساو که ام بیانیه برای کوتون آه امرو بله بم زوانه دا گنه تی ها بم نزیکانه من لیره نامینم رنگ شوی دا متاویشه نبینم کاتی کتو دا بینن بداخوا با پیرا نامکت خوینده و بله هر ایستا برنارد لگل پیتر برو بول ورگا بم شوی دا توانی نیورو بیتوا هایدیش دا توانید اویل میگلکم ماوت ساو دیری هم کات براست سپاز ماما پیتر تو خوشبختی من دونیام تو لیره دبی زور باشا خواتان لگل خواد لگل خواد لگل برنارد ایمه خریک دگرین و گوندی دورفیل زور نگرم ما با کرکم من دمهت زوب گم اوه تاوکو کسا خوشویستکم ببینم بله او زور باش دبید اونده باشه که تو نیناسی اوه دایا نازانم چون بروه باوب کم که کسا خوشویستکم همو جیانی بدانش توی بسر دباد با پشتیوانی خواه گوره چک دبید اوه بینیم را استابو لوانه بو زوانه بتوانه بروات بله لوانه یا بلام ناش به زورگش بین بین من زور دل خوشم که هنام ایرا ده جان براستی من زور دل مو خوشک او هاتو بو ایرا بله هر وها منیش کرکم دایا دا پیری کلیر دا چه تناو چیا لگل پیاوی کی خانه دن چاوری هاتن یان دکر لوانه هات بیت کلیر بباتوا دوی اوی توانی بروات دبی او خانه دانه که بیت لوانه باو کی کلیر بیت او پیاوی کی زور دولمان دا پیرا ها رنگوا بیت هایدیش لگل یان دا چیت هاتون هایدیش ببن لگل خویان بگو من هیوا دارم هایدی نروات کلیر چه خوشویستکم کلیر باکا کلیر کلیر چه خوشویستکم باکا عزیزکم باکا جان کلیر همو کاد رنگ زرد بوی بلام ایسا تندرستی زور باش دیارا براستی اوشتا که باور نکری باکا بیم بلی من شیوم نگوراوا بلی وایا براستی ایسا تندرستی زور باشا دزانی تو زور بدای که دسی کلیر هایدی من زور سپاسی تو دکم کلیر چاک با تو، اما شموی چاکی توی هایدی حوالا که تری لناکاو مانی بوتن حال چونه هایدی؟ کلیر او حوالا لناکاو چیا؟ استا دیزانی؟ وا دزانی اوی بینیم بزنی ها؟ دایکم پیوتم کچنده تندرستید باش بوا زاری که دیکش سپاس دکم هایدی، من زور سپاسی تو دکم هایدی جیان هایدی کچه که زور جوانا، تماشا که او برسید سا برای سیتز، تکایا کمی گراوستا بله نازانم بچه وشیک سپاسد بکم دزانم سنده لگل کتا کم ماندو بوی هیچ باورم ندکر که کلیر روژگ لروژان آوا باش ببید ایمه به همو شیوه قرزاری توین براستی من زور سپاسی تو دکم سپاسی من مکه برزم بلکو سپاسی کشو هواو تیاکانی البو هایدی و پیتر بکا اوام بونی ارمتی کلیریان داتا برواد نگمن سیری امشتا کتو پراد بکا بلکا ها؟ کلیر راوست اوا کلیر لسر ای خوایا خو راوست اوا نا باور ناکم ها؟ کلیر تو راست داری بایی عزیز دکم چه خوش همیست دکم خوان نیا باب کو راستی دا بیرم دارم چکم باب که جیان کلیر جیان باب که جیان دکت وانه برا من زن بوما ماما ماما باپیرا کلیر من باور ناکم او برازی تو لسر قاتل کنگ خود وستاوی باوکا جیان کلیر عزیزکم کلیر زور سپاس برس هیت زور سپاس هایدی پیتر من زور سپاس یو دکم من نزانم چون سپاس یو بکم سپاس با تو برازم برازی من زور سپاسی تو دکم استا تو دلخوشی کلیر بگو من زور دلخوشم دایا دبینم وا همویان برولای ایمه دین پیر پیاوکش کلیری حل من گرتوا من دا ترسم هایدی لگل خویان ببنه او فرانکفورت وا خری که دگن ایرا دا پیرا سلام دا پیرا هایدی لبر اوی ماوی کی زور سردانتم نکردوا هایدی دیسان دا توی بروی تو بزی من بهیل یا و آسی زکم زور دمیکتوم ندیو خاتون حالت چونه باشم ای تو باشم سپاسد دکم خاتونکم ایسا کلیر درواتو ایمش زور دلخوشین هرگیز ببیرم دانه دهات بدلخوشی و بروینو با فرانکفورت اما هر لخون ده چو خاتو سیسمان های دیش لگل خوتان ده بنو با فرانکفورت نخیر خاتونکم لم لانه و خمد نبید چیو تی های دی ایره بزیدیلتو دروات گوادا زاری کیتر لگل خوتان نای بنو فرانکفورت بیگمان نخیر با پیچوانه و من زور حزده کم لیره بمین موا بلام دوی بگرینه و فرانکفورت منو کلیریش همو ساله هاوینه که دیم بو ایره تا لگل ایوی بسر ببین های دی با دا پیره بلا چه دیار یک من بوی آماده کردوا دا پیره دیار یکی جوانیم بو دانوی قروله اگ لفرانکفورت و قروله بله زور گوره یو سبالی فی توکی هیا هروها بطانیشی هیا ببشه ویا لزستان ده هرگز هست بسر ما ناکی تو دل نیای لوی کدیلی؟ بله هر وک هایدی و تی لراستی دام قریولی هی هایدی بو لفرانکفورت بلام ایست ایشی پیر نما بو یکردیو تی دیاری بو تو سپاس هایدی عزیزکم تو زور دل نرمو باشی خواهتا من دریشت بکاتو آگا دارت بید هایدی گره پیتر بیانی دچمه و مالی خومم با فرانکفورت لگل دا پیرم و باوکم ها؟ چی؟ درون؟ پیتر تو کروی که زور باش بوی من کلیر تو براسته که درون؟ هایدی او راسته؟ زستان کانی ایر زور سرده لبر او بو کلیر و باشتره لما علی خوی لفرانکفورت ممینه توا ها؟ ها؟ قیناکا لبهاری دهاتو ده تون سیاکانی الب ایوان یا کلیر؟ ده گرهیم اوه بلین ده دمی ها؟ کلیر سالی کتر ده گره توا؟ بله پیتر با گران یک بلی بابولی جوانی کردستان کلیر پیتر بس ما بکن دی کاتک دگره ما بیگمان دتوانم سماتان لگل بکم ایوش و بیر نکنه و بیگمان دتوانی دی بس ما بکن پاپولی جوانی کردستان زور دلالو اسک سوکی دوستی منالی بچوکی من منالم وکو گلم هر وکو تو پاکا دلم ویا بولم بفرا بابا منو تو جبین هوا پاپولی جوان بیست و کلیر پاپولی جوانی کردستان زور دلالو ایسک سوکی دوستی منالی بچوکی زور دلتنگم باوی که دروم اوا دی کلیر بابروین باشا وایتی جودی دینا خواتان لگال حتا پیتر دید لیر بمین نوا خواتان لگال چیک چکم خواتان لگل داره توانه کن خوات لگل خانوه کن خواتان لگل چیا توانه کن کلیر کلیر آماده استاب روین مدروين راهن انا ورزش كان لبيرنكي كلير بيوست تندرستيد باشتر بيت باشا با بيرا هايدي بيتر خوتان لقال كلير اقا داري خود بكلير هر وهاتوش من يازيدي دار بيتر كلير لبهار دادا قريتوا خود لقال بير خود لگل کلیر من یازی دیدار خود لگل کلیر بیدار هایدی کلیر زوب داره و کلیر کلیر چاوری کرانوی توی باوی ده هاتو ده تن بین بوا خود لگل من جوانه ده تن بین قلبي كلير خوات لقال راهن انا ورزش كان لبيرنا كي كلير دوای گرانوی خاتو کلیر بو فرانکفورت نیشانکانی پاییزیش بدوای دهات. دیاره پیگه تو. لنیوان او ریان خو حافظی نیا لبر اوی مل آوائی معنی بینینا همو روژه گراهنان لسه رویشتون دکم هست دکم لگل تو و پیتر بچینه لورگا و مرگکن تا وکوکاته که خوش لگل الکتری بسر برین کلیر یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو تو لپیشکوتنی که بردوام دای خاتو کلیر کاتی که ده گره تاو ناوچیاکان تندرستی زور بهش ده ببادل نیایی و ها خاتو رودن مایل آها پاییز مال آوائی کرلو ناوچیاو وزستانی بخراویش بدوی ده هات چی دکی تو هایدی؟ اوه تخواست بوم استا کلیر لیر بوایا بگو منم که کلیر استا زور بباشی دروا بگو من لنامکی دادلی توانای بازدانی شی هیا کتی که گرایا و دتوانین بیکو بروین تیا کن ایوانی ها؟ بولورگا کن یکی زور خوشا او راستا بروی؟ ها شمن دفر توانی سواری ام شمنده فره بین تاوکو کلیر ببینی های دیوا باشترک او بیت ایرا کلیر بخیره ای وره ایرا کلیر کلیر کلیر ایما تاولای توی Thank you. وزدکه دریج دبید نخیر وزدکه دریج نابه بمزیکانه به هر دی برا